Wieżę. Grant. Tower, line up runway 25 and wait. Line up runway 25 and wait, meet that one. Midnight Hoax Tower, wind 270 degrees, 7 knots, runway 25, clear for takeoff. Clear for takeoff, make that one. Понял, быть на приеме. Давление точки 749,5. Какую границу, какой дает область? Ориентировочно 1300-1400 метров. Должно хватить, я думаю. Мы будем, если что, эскадрилочку. Скажешь потом, куда, в какую сторону. Ну и у нас еще петля восходящая двойная, поэтому подскажешь. Чуть правее полосы придется, вот как сейчас, видишь, да, над полосой почти. Работаем все время на этой частоте. Я понял. Колокола надо. 1200-1300 сделать. По нижнему краю делайте. Обоканивайте. Хорошо. Запускайте. Выполняю. Пока ориентировочно по уточненным 1400-1500. Есть рядом с вами? Да. Понял. 162, выруливайте. За follow me. Tower balloon over the field, small balloon over the field approaching to runway going to southeast. Midfield of the runway going to southeast approximately 100 meters above ground level. Хорошо. Два, вот где-то в вашем районе, посмотрите, чуть выше, видите, пакет летит черный. Метров 50 высота у него. К центру полосы подлетает. Внимательней. Птица пронесет. Я имею в виду. Сейчас после вылета. Base position runway 25. 103 передал. Перед взлетом успокоились и как дома. На предварительном будет. Hawk tower wind 320 degrees 8 knots runway 25 clear to land all separation the runway 500 meters from the end the cable. Runway 25 and all separation the cable. Hit that one. Hit that one for ship landed. Follow me car in charge. Good night, Hawks Grant. Roger, taxi follow the follow me car. Report on the position. Taxi behind follow me car. Hit that one. Два. Ветер у земли будет по взлету справа под 20 встречный до 6-7 метров. Разреши на взлет, но взлет будет по команде. Понял. Понял. Два, потом не будете включать. Будет встречный все время. Будет сносить от, вас от трибуны назад, поэтому после фигур уточняйтесь. Хорошо. По взлет. Понял, выполняю. Травираж. Radom Tower SW4, zgłaszamy się gotowi do uruchomienia. SW4, Radom wieża, zezwalam uruchamiać QNH 1021 hektopaskali. SW4 wieża, zezwalam uruchamiać wiatr 260 stopni 11 węzłów QNH 1021. Przyjęliśmy SW4 i mamy zgodę na uruchomienie. Słuchajcie, na 150 wywodzicie akuratnie. Nie? Na to wywód? Żenie? Siki? Ty? Вывод! Вывод! Вывод! Сдержишься! Катапультируйся! Сюдный вежа! Ротовник 140, сюдный вежа! Су-27 еще разбило! Зрозумяем! Вятр 260 стопни, 11 węzłów, QNH 1021! Все иду, вот без зазволения, старт зазвалам! По готовости старт зазвалам! 250 стопни, 11 węzłów и одразу в kierunku... W wypadku. 4 wieża Grand 121-750. Wodę na 121. Na 121-750 SW4. SW4 i rozbił się SW27. Pokazywam nam raczej odwołane, także panowie, wyłączcie. Rozumieliśmy. Dzień teren niezamieszkały. Prawdopodobnie dużo ludzi z tego blisko. Teren zamieszkały? Niezamieszkały obok. Obok są zabudowania, dużo ludzi się zbiegło. Zrozumiałem, dużo ludzi nie ma, nie trafił w zabudowania. Jest miejscowość Małęczyn w kierunku na Mokosy. Małęczyn w kierunku na Mokosy, lądujesz? Lądujemy, tak, ląduję. Zrozumiałem, dzięki, jak masz jakieś informacje, podaj. Wieża, widziałeś spadochron? Spadochronu. У меня веет 270, 280 węzłów, 270, 10 węzłów. Zrozumiałem. Potwierdź, jesteś, znaczy jesteś na wieży, będziesz coś wykonywał jeszcze lot? Słyszę cię z przerwami. Jeśli dobrze zrozumiałem, będziesz zabezpieczał teren. 47 wieża i grupa ratownictwa z karetką już wyjeżdżają południowo-wschodnią bramą w waszym kierunku. Na ziemi zabezpieczacie teren. Wieża, a jest tam pożar, obserwujesz? Zrozumiałem, przekazali mi, że było dwóch pilotów. Wieża, powtórz. Teren zabezpieczony, rozganiacie gapiów, nie wiecie co z pilotem. 47 wieża i powtarzam, było dwóch pilotów. Mam na wiatr 290 stopni, 8 węzłów. Ktoś widział, proszę informację na bieżąco. I czy jest już tam straż pożarna? Pożar się rozprzestrzenia, trawa. Ratowników coś znaleźli, prawdopodobnie ciała. Wieża. 7 wieża i potwierdź, samolot nie trafił w żadne zabudowania. Ja nie trafił. Jest około 100 metrów najbliższych zabudowań. Dziękuję. Lądujemy i czekamy na wiadomości od ratownika. Wieża, wiatr 260 stopni, 7 węzłów. 47 na ziemi. Wieża i masz jakieś nowe informacje? Pilota? 7 wieża, jeśli coś potrzeba, dać znać. Na pewno było dwóch pilotów. Znania, u nas 270 stopni, 12 węzłów. 47 wieża, w jakiej odległości były szczątki ciała od samolotu? Myśli, próbowali się strzelać? Niezgrodzony, dalej szukamy na kierunku podejścia, nic nie widzimy. Wieża. 7 wieża i oni tak lecieli ze wschodu na zachód. Ze wschodu na zachód i dziób był w kierunku zachodnim. 7. W takim kierunku południowo-zachodnim. Mamy taką prośbę tutaj, by się przydało więcej ludzi z las. Bo nie możemy po prostu nic zobaczyć z góry. Przydałoby się ludzie, którzy by tutaj przeszli. Rozumiałem, wieża. Się prawdopodobnie obserwujemy hełm. Rozumiałem, wieża. 147 wieża, powtórz. Znamy, podejrzane, że może być hełm lub butla. Aktualnie wieje 260 stopni, 11 węzłów. 7 wieża i jak z pożarem? Paną butlę. Miałem. Wieża, jakieś informacje? 47 na piąteczkę i pożar ugaszony. Nic nie znaleźliśmy. Przyrządy wskazują miejsce katastrofy. Radę. 7 wieża, jakieś informacje na temat drugiego pilota? 147. Miałem, dziękuję. 7 wieża, zrozumiałem, znaleźliście dwa ciała pilotów. Sprawdźcie jeszcze rejon, czy jak wygląda pożar, czy zostało to zabezpieczone i czy... I proszę zostać tam w patrolu. 5 Radom wieża, witam. Miałem, kieruj się na lotnisko QNH 1021 Pascali. 935 wieża i W3 nad akcją ratowniczą informacyjnie. 35, kieruję się na ciebie. 35 wieża i dla ciebie będzie lądowanie na progu 2-5, wiatr 250 stopni, 11 węzłów, zgłoś na prostej. 935? 935, potwierdzam, znaleziono już samolot i jest już tam prowadzona akcja ratownicza, mamy potrzebne informacje, także będzie lądowanie na progu 2-5 i będziecie w razie czego do użycia. Będę lądował na 5 wieża i zgłosić ze stacją lotniska. 5 wieża. Na piąteczkę. Rozumiałem, kontynuuj podejście do progu 2-5 i z uwagą, bo przejeżdżają samochody bez naszej bez łączności z nami przez próg pasa. Będzie i słuchaj, wylądujesz za krzyżówką z Alfą i będziemy dalej myśleć co z tobą zrobić. Miejsce szukamy. 5 wieża. 935. Starczy ci paliwo do, na powrót do Mińska? Starczy. 35. 5 wieża. W takim razie kołuj po północnej stronie lotniska, będzie decyzja. Tak będzie, 935 na razie wykonuję na ciebie. Wieża. 147 do miejsca katastrofy, teren całkowicie zabezpieczony, pożar ugaszony. Zostawiamy ratownika, lekarza na czas przyjazdu prokuratora i myślę, że tu chyba już więcej nie pomożemy. 47, wieża, kieruj się na prostą na swoje miejsce postojowe. Wiatr 270 stopni, 9 węzłów. 535, wieża, i z uwagą po północnej stronie oczekuj W3, będzie lądować po północnej stronie pasa na trawie. 47, wieża, i proszę jak najszybciej otworzyć gotowość i do użycia. 747, wieża, wiatr 280 stopni, 9 węzłów, na poprzednim miejscu możecie lądować. 47, krótka prosta do lądowania. Wieża. 535, wieża, mamy zgodę na powrót do Mińska. Zgłoś na Warszawę info 119 450. 935, czyli mam rację? Tak, ratownik tutaj stoi na W3, już teren jest zabezpieczony, ląduje. Nie będziesz po prostu potrzebny tutaj już do akcji ratowniczej. Rozumiem, 935, jeżeli mogę, to podlecę troszeczkę i zaraz zawracam. 5, wieża, wracaj do siebie. Będzie, wracam. Wchodzę na łączność z Warszawą. Do usłyszenia. Do miłego. Wchodzeniu możecie wyłączyć. 47, wieża, jak długo będzie trwało odtworzenie gotowości? Możemy wylądujemy do czasu odtworzenia gotowości Sokoła. 935? 935, wieża, decyzja, wracaj do siebie. Decyzja do siebie. 47, w zasadzie paliwo mamy, jesteśmy do użycia cały czas. Zrozumiałem, wieża, dziękuję bardzo. I gdzie znaleźliście drugiego pilota? Tanku był 1, 4, 7. Już? Wieża, będziecie tankować czy nie?